Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania, al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies. Salut a tots els nostres oients, estem amatent des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Escoltarem per començar a Stan Getz i a Dizzy Gillespie amb una de les poques gravacions que varen fer els dos músics junts. En aquesta època Getz començava la seva carrera musical molt influenciat per el saxofonista Lester Young. El que resulta estrany per l'època és que Gillespie, un músic del famós carrer 52 de Nova York i de la Revolució Bob, acordés tocar amb un saxofonista de la costa oest o del jazz més cool. La idea de la unió dels dos grans músics, com ja és normal a l'època, va sorgir del cap del productor Norman Granz, un dels pocs grans benefactors del jazz i creador d'una de les discogràfiques més importants dels anys 50 i 60, la famosa Verve. Fos com fos, el resultat de la gravació va ser, però, una gran obra clàssica. Els acompanya a la secció rítmica grans músics que, evidentment, van fer també de la gravació una gran obra d'art, amb el combo del gran pianista Oscar Peterson, que compta amb Herb Ellis a la guitarra, Ray Brown al contrabaix i el bateria Mac Roach. Els escoltem amb l'estàndard I Let a Song Go Out of My Heart. Guitarrista actual, Norman Brown, esmutxàs amb un caire molt semblant al de George Benson, una música agradable i fàcil d'escoltar. El seu CD, After the Storm, va estar a les llistes de ventes durant 2 anys. El CD que hem escoltat era l'anomenat Stay With Me. Medeski, Martin i Good, un combo dels 90 que junt amb alguns altres grups va representar la ruptura del jazz més clàssic per fondre's amb el groove, funk, soul, rock i les més noves tendències musicals, un concepte musical de difícil definició, que cop s'acosta al d'un altre gran guitarrista anomenat John Scofield, amb el que han fet alguns treballs. El tema que ha sonat era el famós Bencha Swing. Els acompanyava Josh Rodríguez al trombó, David Binney al saxo alt i Steven Bernstein a la trompeta. Thank you. El tema que ha sonat abans d'aquest últim era el de Stanley Turrentine, el saxo tenor, Emil Jackson, el vibràfon. Aquest últim era el més gran pianista de Jazz School i un dels creadors del jazz modal, Bill Evans. No en va, Miles Davis el va triar per gravar el seu famós Kind of Blues, el seu so replet de silencis, notes tocades com si s'escapessin del piano sense voler, so sempre tranquil, una gran tensió emotiva dins el seu discurs musical, completament innovador per l'època i absolutament coherent, el van fer un dels pianistes més influents de tots els temps. És difícil trobar avui en dia un pianista dins del jazz més clàssic que no tingui més o menys trets del seu estil. Diu d'ell Chick Corea que la seva aportació a la música contemporània és completament il·limitada i decisiva. Yesterday. Just a photograph of yesterday, and all its edges folded and the corners faded sepia brown, and yet it's all I have of our past love, a postscript to its ending. Brighter days, I can see such brighter days, when every song we sang is sung again, and now we know this time it's for good, and we're lovers once again. And you're near me. I can remember the rain in December, the leaves of brown on the ground. In Spain I did love and adore you. The nights filled with joy were our yesterdays, and tomorrow will bring. Forever is on fire. I get a picture of all our yesterdays. Yesterday I can say I get a kick every time they play. remember the deeds of rye on the ground. Our love was a Spanish fiesta. The bright lights and songs were our joy each day, and the nights were the heat of yearning. I can't bring all my desire, every reverie is on fire, and I get a picture of all our yesterdays. Yesterday I can say I get a kick every time I see. Of history, your eyes meet mine, and they dance to the melody, and we live again as if dreaming. The sound of our hearts beat like castanets, and forever we'll know their meaning. I can't bring all my desire. Yesterday I can say I get a kick every time I see you gaze at me. Cantant que tant està ubicat al jazz fusió com al pop. Fill d'un capellà protestant, va cantar al cor de l'església, va estudiar psicologia i va fer d'assistent social, fins que va provar el show business de Los Angeles. amb la firma Reprise, propietat de Frank Sinatra, va fer el seu salt a la fama amb el treball We Got By. Després va ser Glow i un directe que va pujar al rànquing dels més venuts als Estats Units. Parlem de Al Jarreau, que hem escoltat amb el tema de Chick Corea, Spain. A l'època de la postguerra, després de la gran emigració dels afroamericans al nord dels Estats Units, a la recerca de treball, la segregació era el pa diari a guetos i suburbis de tot el país. A Nova York era implícita e indirecta. A Kansas City era implícita e imposada d'una manera molt encoberta. El profund sur s'havia omplert de fortes restriccions, era oberta, rígidament estructurada i aplicada sense cansament ni escrúpols per la força policial, armada fins a les dents en revòlvers i fusells. Els viatges de molts músics negres del nord a través del profund sur representava el verdader contacte amb el racisme més acarnissat. A moltes ciutats, quan arribaven les orquestres, sols aconsellava que es comportessin amb la màxima discreció. Les regles locals obligaven els negres a deixar els carrers abans de les 11 de la nit. Així doncs, era necessari començar el ball a les 7 i mitja i acabar puntualment a les 10 i mitja, perquè tant músics com ballarins poguessin anar a casa sense tenir problemes. Les orquestres s'allotjaven en cases particulars i en pensions de mala mort, ja que no hi havia un hotel apropiat que les acceptés. A Charlie Parker i a un vocalista se'ls assignà en una ocasió una hamaca al porxo d'una casa. Ja que no tenien son, van deixar encesa la llum del porxo i van continuar parlant. Fins a la mitjanit, que va arribar un cotxe de policia amb quatre homes de la llei, amb pistolera i coll vermell. Els dos van ser arrestats. La llum encesa constituïa una infracció del toc de queda. No van poder unir-se a l'orquestra durant diversos dies i quan ho van voler fer tenien un aspecte que tampoc els ho va permetre. Tenien nyanyos al cap pels cops amb porres que els havien assestat els membres de la policia. Com a record de la situació, Parker va compondre una melodia titulada provisionalment What Price Love, que més tard renombraria amb el nom de Yardbird Suite, la suite de l'ocell. Thank you. les fonts d'inspiració musical són múltiples. Estan prop de la tradició flamenca i àrab, que ell estudia i transmet al contrabaix. També fusiona amb el jazz, les músiques mediterrànies i orientals, que ha explorat amb passió. Això dona lloc a molt diverses trobades amb altres músics de diferents cultures, com música de Grècia, Algèria, Vietnam, Turquia i un llarg etcètera. Fill de pares catalans fugits a França durant la Guerra Civil, René García Font està considerat per molts com el Paganini del contrabaix, el que li ha afegit una corda de més, el que fa que de vegades soni com un violoncel. La seva peculiar forma de tocar l'instrument, generalment amb l'arc, com si fos un violí, l'ha convertit en un músic únic i virtuós. Thank you. Rajhan Roland Kirk és, sens dubte, un dels músics més originals de l'època clàssica del jazz. Tocava varis instruments de vent al mateix temps. Les fotos que s'han fet d'ell mostren un músic cec amb les seves ulleres i varis instruments com saxos, clarinets o flautes penjant totes del seu coll. Va introduir també un xiulet a alguns temes, ocurrència que va tenir a l'escoltar durant un concert a un cotxe de bombers que passava pel carrer, i va pensar que el senzill instrument també podia aportar qualcom a la seva música. A les seves influències cita músics tan diferents com Don Byas, Clifford Brown, Sarah Vaughan, Ornette Coleman, Pau Casals, Villa-Lobos, etc. Tot i que escoltant-lo queda ben clara la seva tendència cap al free de Ornette Coleman. Acabarem amb el blues de Champion Jack Dupré, un bluesman de Nova Orleans amb una història prou explícita. Els seus pares varen ser cremats per el Ku Klux Klan, que va explicar més tard que l'incendi havia sigut accidental. Va créixer al mateix orfenat on també va passar alguns anys Louis Armstrong. De gran es va dedicar en gran èxit als combats de boxes, fent més de 100 combats, abans de dedicar-se al piano i al blues. En Champion Jack Dupré ens anem acomiadant de tots vosaltres. Adeu i fins la propera setmana. Yeah, boy, let it roll. Boy, this the way I used to play down on Redwood Street. And you know Redwood Street, that down in New Orleans, boy. That the best street down there. I was a fool. Baby, I fall in love with you. I really was, boy. Yeah, I was a fool. Baby, I fall in love with you. Anytime you get drunk, baby, you tell me anything you want to. Where you with me, say, a hard-working man ain't nothing but a tool. That's what he is. Yeah, you with me, say, a hard-working man ain't nothing but a tool. Boy, after he waiting on the real front, that was. After he done spent all his money, then you women call a poor boy a fool. Yeah, I was a fool. A man, and you treat me like you do. Another man too, right in the house. Baby, I did, baby, I can, but you won't be satisfied. Yeah, I done did it, baby, I can, baby, but you won't be satisfied.